gure mitologiaren atza. Kaixo denoi, Isabel Millet naiz, kontalaria, marionetista eta euskal mitologia satitua. Zuretzat, gure mitologiaren atza programa sortu dut. Asteroko hitzordu honetan, gure mitologiaren jeinuak, pertsonaiak eta haien arteko harremanak noski, gure mitologiaren nondik norakoak eta sekretuak kontatuko dizkizut. Baita jakina, mito bat, elezar bat edo ipuin bat kontatuko dizut. Aurreko saioan eter elementuarekin bukatu genuen, eta gaueko pertsonaia ezagutu ondoren haren inguruko mitoa kontatu nuen. Gaur, gure mitologiaren atxa podcast segida honi bukaera eman godiogu, etxe konzeptuari itzuli batzuk emanez. Baina askena, erentzuge elezaharra izango da. Etxea, euskal kultura tradizionaleko bihotza da, eta haren inguruan kokatzen dira erritual gehienak. Gizakiak eta animaliak etxean, basetxean bizi dira, eta sorginak, sorgin etxeetan. Etxearen garantzia nabarmena da euskal kultura tradizionalean. Bi ondorengo adibideek eder adierazten duten bezala. Alde batetik, familien hainbat abizen etxearen izenetik sortzen dira, esaterako Irureta Goiena. Eta bestetik, zenbat herritan mutilen ez izena norberaren etxearen izena izaten da. Esaterako, Goiko, ez izenaz, deitu Goiko etxean bizitena. Etxea, unibazo mitikoaren erdian sarturik dago. Eta euskaldun historikoaren gogoetan mundua etxearen jirabiran dabil. Etxea, lurreko ostatua da, templua eta kanposentua. Sakratua denez, hainbat zenbolorekin babesten da, esaterako eguzki lorearekin. Bertakoei lurra eta babesa eskentzen die. Familiako zenide bizien eta hilien zenbolo eta erdigunea da. Familia osatzen da bizien eta hilien artean. Arbasoen espirituen bizilekua denez, betiko argia eskentzen zaie. Horregatik, sukaldeko sua, su jeinua, beti piztuta uzten da, egun eta gauez, urte osoan. Janari eskentzak ere egiten zaizkie, sutondoan jateko zeozer gauean utziz. Amalurrek bezala, etxeak beroa, argia eta babesa eskentzen dizkie bertan bizi direnei. Amalur denaren eta denen amat da, eta horregatik gurtzen da. Etxearekiko jarrera parekoa da beraz. Korrelazio zorrotza dago. Alde batetik, unibertso naturalaren ama gorputza den ama lurraren eta bestetik, unibertso familiarraren ama gorputza den etxearen artean. Makrokosmosa mundu zabalaren unibertsoaren irudikapena da eta mikrokosmosa aldiz, inguru hurbilaren irudikapena. Makrokosmosean, Amalur eta Mari Jankoskoa aurkitzen dira, eta mikrokosmosean aldiz etxea eta etxeko Andrea. Unibertsoan Amalur ama gorputza da eta Mari Jankoskoa ama arima. Gizakien munduan etxea da gorputza eta etxeko Andrea arima, eta denen bihotzean sua. Mariren bizilekua bortxa ezina den bezala, etxea ere bortxa ezina da. Mari denaren eta denen ama da, eta horregatik gortzen da. Etxearekiko jarrera parekoa da, beraz. Korrelazio zorratza dago alde batetik unibertso naturalaren ama arima den Mariren, eta bestetik unibertso familiarraren ama arima den etxeko Andrearen artean. Horregatik, etxeko Andrea etxeko kulturaren xamana da. Xaman emakumea. Bera da etxeko gurtzaren arduraduna. Etxeko Andreak zenbat ekintza kultural praktikatzen ditu, esaterako ark erakasten ditu baloreak eta sinesmenak eta ark kontatzen ditu elezahar mitikoak. Berak egiten ditu erritualak eta beregain dago kultura eta erritualen transmisioa. Etxeko Andrearen lanak zerikusia du etxearen gorputzarekin, zaindu, landu, eta baita bere adimarekin ere, jarlekua, sua, eta bar. Etxearen erdigunean zutondoa, zu, ondo, zu, te, ondo, zu galdea, zu, alde. Elementu baliagarria eta sakratua da sua, naturaz gaindiko ahalmenak dituen jinu bat. Haratago, sua etxearen simboloa da. Eta hain da horrela, sua eta etxea sinonimotzat jotzen dira kultura tradizionaleko hainbat kasutan. Adibidez, egur lotea emateko, etxe bakoitzeko erabili ordez, su bakoitzeko erabiltzen da. Su bat berdin, etxe bat berdin, etxeko andre bat. Argi gelditzen da, etxearen garrantzia. Bera baita munduaren giza mailako euskal irudikapena. Bakoitzak zerbait irudikatzen du. Ama lurrak unibertsuaren ama gorputza, Mari Gankozkoak lurraren ama arima, etxeak unibertsu familiararen ama gorputza, eta etxeko Andreak etxeko ama arima irudikatzen du. Beraz, parean jar daitezke ama lur eta etxea gorputza, Mari eta etxeko Andrea arima, eta etxearen bihotzean sua. Ura aurkituko dugu beti etxearen eta ama lurraren bihotzean, eta Mariren eta etxeko Andrearen bihotzean. Euskal etxeak munduan zehar nun nahi aurkitzen dira eta 8. Provintzia deitzen ohi zaio Euskal etxeen zareari. Bertan kultura tradizionala eta modernuaren transmisioa ziurtatzen da. Euskara ikastea eta erabiltzea, sukaldaritza, euskal dantzak eta kantak, bertsolaritza, sorteriaz mintzatu eta bar. Simboloen bitartez gauzak lotzen direnez, munduko euskal etxeak simbolo sozialak izaten dira. Euskal etxeak aipatu lur azpiko sarea erabiliz euskal herriko etxeekin loturik aldira. Gure azken saioa denez, ele zahar bat kontatuko dizut. Aurrei asko gustatzen zaiena. Etxearekin zerikusirik ez duen bat. Aurregatik ezin nuen programa hori bukatu kontatu gabe. Aurre gustatzen zaielako eta zenda, eren zure, jakina. Antzinean, aintzulo baten ondoan baziren belardi berde gozo-gozoak. Bertan aski bazka zegoen ardi guztientzat. Aitzuloa ilun eta beldur garria zen, eta hartzaneari ez zitzaion bat ere gustatzen ara hurbiltzea. Kobazulo horretan, 7 errentsuge bat bizi zen. Goizero, errentsugea bere gorde lekutik ateratzen zen egaka eta belardi batera joaten zen. Haren atxarekin animaliak erakartzen zituen eta klik! Bizpairu ardi aten zituen. Artzanea guztiz kezkaturik zegoen eta bere artaldea gutxitzen ikustea besterik ez zuen. Behin batean, inguruetako artzaneak bildu ziren eta zaharrenak horrela hitz egin zuen. Nahikoa da, egunero ardiak galtzen ditugu. Nola nahi erantzuge hori akabatu behar dugu. Artzain guztiak ados ziren eta haietako batek gehitu zuen. Egia da, ezin dugu horrela jarraitu. Era batez edo bestez, tragatu behar dugu erantzuge madarikatu hori. Baina nola, galditu zuen artzain batek. Denak gogo eta txu gelditu ziren, eren sugea nola garbitu pentsatzen. Halako batean, mutil gazte bat zutitu zen esanez. Nik badakit zeregin. Utz ezazuen ere gain eta laster eren sugea hilik izango da. Hori entzutean denak pozik erritziren eta lanera itzuli ziren. Baita azan gaztea ere. Lana amaitu orduko, bordara joan zen eta ardi larru bat hartu zuen. Bolboraz eta pospoloz bete ondoren josi zuen. Biarramunean egon zendian erantzugearen aitzulorantz abiatu zen. Kontu handiz hurbildu zen, baina erantzugea ez zegoen. Orduan, ardi larrua leizaren ahoan ezarri zuen eta harinearen arkaz beten atzean gorde zen. Handi gutxira, erantzugea ase beterik sartu zenaren bizilekura. Gaztea, atz bahiturik, etzuen inoiz ikusi horrelako pisti karagarririk. Alako batean erantzugea haren amalau begiekin sarreran zegoen ardia zoartu zen. Jauzi bat egin eta klik, ardia erantzi zuen. Laster, minez bihurrikatzen hasi zen eta zazpi hauetatik kea zerion. Alako batean, horro latz bat entzun zen eta erantzugea aireratu zen. Zarata ikaragarria sortuz eta itsasoraino joan zen. Agur, erantzuge, agur! Despiditu zen artzaina. Erantzugea larre horretatik desagertu zen betirako eta geroztik hartzan guztiak lasai ibili ziren lanean. Eta alabazan alez bazan, sardariak alabazan, eta atera dadila herriko plazan. Urrengo saioa, auskalo noiz eta nun izango da, baina elkarren berri izango dugu. Zenta beti aurkituko nauzuela gure atxa den gure mitologiatik gertu. Baita euskal ipuin, elezar eta mietoetatik hurbil. Informazio gisa datorren hilabetean, Flammarion argitaletxeak kaleratuko du frantsesez jakina, baina euskarazko hitz batzuekin, Nik idatzitako Ainhoa L. Lamina. Nere lehen liburua frantsesez. Gure mitologia gure euskal herritik haratago ezagutarazteko bidean. Eta gogoratu, gure mitologiaren atxa programako podcastak antzetamedia.eus webgunean eta gure webgunean www.bikotza.biarte.eus entzun gai dituzu. Eta zer erran galdetu edo komentatu nahi badidazu? Idatzi! Sare sozialetan ere gaude, Facebooken Biarte edo Isabel Miliet eta Instagramen Isabel Miliet, la mito persi. Bihotz bihotzetik agur bero bat. Ongi ibili eta ezaztu, izan zoriontsu. Agur!